Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Der er sådan en god gammel historie om Niels Bohr og Einstein, som mødes i København, og de skal selvfølgelig diskutere det her nye fancy kvantemekanik, som Bohr han er inde i. Og de er meget uenige, og de sætter sig på et tidspunkt i en sporvogn, og skal, jeg kan ikke huske, om det er fra instituttet og hjem, eller fra hjemmet til instituttet, men i hvert fald så glemmer de alt om verden udenom sig, og kører bare med den her sporvogn til endestationen. Og så må nogen prikke dem på skulderen og sige, I er vist kommet for langt. Jeg har inviteret en kvantefysiker i dag. Det lykkedes faktisk også ham at komme for sent, fordi han kom med en forkert bus. Så jeg ved ikke, om det er et eller andet med kvantefysik. Men vi skal i hvert fald tale kvantefysik her i dag, og det skal vi blandt andet, fordi at utrolig mange lyttere spørger hele tiden, kan vi ikke høre noget mere om, hvad kvantefysik egentlig er? Og så har jeg simpelthen bestemt mig for at invitere en, der har fået forskningsformidlingsprisen her i år, for lige præcis at formidle det her om kvantefysik, kvantemekanik. Så velkommen til dig, Anders Jakob Scherson. Du er lektor ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Tak. Og herligt, at du kunne komme. Og altså før vi går ind i både kvantefysikken, men også, vi skal også tale gamification, vi skal tale citizen science, og vi skal tale menneskelig intuition, fordi dit virke, det er faktisk ret usædvanligt, vil jeg sige, for en fysiker. Du er inde i både udvikling af spil og, bruger menneskelig intuition og altså det ene og det andet og det tredje. Så jeg glæder mig meget til det her. Først vil jeg bare spørge, hvordan kommer du egentlig ind på, altså som fysiker, at det lige skal være kvantefeltet, du er i? For det er jo kendt som sådan det mest mystiske overhovedet. Ja. Jeg har altid interesseret mig for både fysik, men også bare for at forstå komplekse sammenhæng. Altså det fænomen, at man kan kigge på noget, så kan man forstå en forbindelse imellem ting, som så gør, at man faktisk kan forstå ikke bare et koncept, men rigtig mange forskellige koncepter. For mig går det sådan tilbage til dengang, jeg var lille. Jeg havde sådan en oplevelse med min far. Jeg havde kørt i bilen med min far op ad sådan en stejl bakke, og så spurgte jeg ham, hvordan det kunne være, at han vidste, at han skulle være i tredje gear lige præcis på det tidspunkt. Fordi jeg troede nemlig, at det at lære at køre bil, det var, at man skulle med en eller anden rundt hele verden, og skulle man have at vide, hvilke gear man skulle være i. Og så sagde han, du skulle bare lytte til motoren. Og for mig var det sådan en meget kraftig erkendelse, måske lidt trivielt, men det var kraftigt for mig, fordi lige pludselig så var det sådan en meget, meget simpel sammenhæng, som gjorde, at man vidste rigtig, rigtig meget. Og for mig så var det her ligesom været en søgen efter dybere og dybere sammenhæng. Og jeg synes, jeg kom til fysikken, men så kom jeg så også til det der med kvantefysikken, som ligesom for mig er noget af det mystiske og meget fascinerende. Det er meget fascinerende, det der med, at man ikke rigtig helt ved. Altså, vi kan jo komme ned til der, hvor vi faktisk er nogle spørgsmål, vi ikke kan besvare. Ja. Fordi vi simpelthen er kommet til grænsen af, hvad vi overhovedet kan teste. Og det er fascinerende. Det er ikke, fordi jeg forstår kvantefysikken. Jeg synes også, den er mystisk og mærkelig. Men den er meget fascinerende. Men det er netop det, altså, jeg synes, jeg hører igen og igen fra folk, der beskæftiger sig med det her. Ikke? At det er nemlig, at jamen, det er faktisk svært at forstå intuitivt. Så jeg tænker også, vi må have historien om, altså dem, der rent faktisk har afdækket det her, og man skal sige opfundet det, og lavet ligningerne og alt det her. Jamen, hvordan gjorde de egentlig det? De må på en eller anden måde have haft en dyb forståelse af, hvad det handler om. Ja. Noget af det, som jeg føler, at der er forkert ved vores opfattelse af forskning og videnskabsmænd, det er, at vi tit har billeder af sådan Bohr og Einstein netop som genier, der ud af ingenting bare fandt på noget. Det var helt anderledes dengang i 1920'erne, 10'erne, 20'erne og 30'erne. Det var meget spændende tid, og de var alle sammen rigtig, rigtig gode til det, vi i dag kalder klassisk fysik. Altså det der, som skete i 1800-tallet, og som vi egentlig lidt glemmer nu, og så tænker på, at kvantefysik, jamen det kom bare ud af ingenting. Det kom ikke ud af ingenting. Der var rigtig mange små skridt og mystiske målinger, som man ikke rigtig kunne forstå. Og så var det så, at man ligesom lavede nogle af de der lidt kvantespring i erkendelse og sagde, jamen så lad os ændre nogle af reglerne. Vi beholder nogle af de gamle fysikregler, men Bohr, han havde faktisk studeret væskedråber. Mm. Klassiske væskedråber. Og det gjorde ham faktisk i stand til at danne nogle af de her teorier. Så der er en stærkere forbindelse imellem Bohr og Einstein og deres forfædre inden for fysikkens verden, inden man sådan lige går og tror. Og det er også det, jeg prøver at sige med forskning. Det er meget, meget få af os forskere, der er de ensomme genier, som sidder og tænker og tænker og tænker, og lige pludselig så finder vi ud af noget. Vi er faktisk relativt almindelige mennesker, der kan misse busser, og som ellers arbejder rigtig, rigtig hårdt på at forstå, hvad det er, de andre de laver, og så bygge en lille smule ovenpå. Og det er det, min mission, det er, at lave et lille indtryk i det, den viden, som vi som verdensbefolkning har. Men prøv at definere for os, altså, hvad er kvantefeltet? Hvad handler det egentlig om, det her arbejdsområde? Ja, så helt tilbage til 10'erne og 20'erne der i de sidste århundrede, der kom der jo lige pludselig de diskussioner af, hvad sker der egentlig, når vi kigger på mindre og mindre skala? Så kom vi ned til atomernes verden, og så var diskussionerne, hvad er det egentlig for nogle spilleregler, der er nede i atomernes verden? Vi kender godt ligesom atomerne, som har en kerne, som er positivt ladet, og så har vi elektronerne udenom, som er negativt ladet. Det gør det hele er neutralt elektrisk. Men den der elektron, hvordan kredser den rundt? Kredser den rundt ligesom jorden rundt om solen, sådan at den er bare i en ganske fast bane, og den er på et ganske bestemt tidspunkt, på et ganske bestemt tidspunkt i sin bane. Og det viste sig bare, at man kunne begynde at finde en teori, som var meget, meget anderledes end det. Fordi det var lidt mystisk, det der med, at man bare havde nogle fænomener, som at når vi sender lys ind på, for eksempel kigger op på stjernerne, så vi kigger op på stjernerne, og så ser vi det lys, der kommer ned, og så var det bare mystisk, fordi der var nogle ganske bestemte mørke pletter i det spektrum af lys. Altså man sætter lyset ind på et prisme, og så spredes det hvide lys, og så fik man alle lyset fra alle regnbuens farver. Bortset var der jo nogen, der manglede, men nogle ganske bestemte, der manglede. Og det viste sig faktisk, at det var hvert enkelt atoms helt unikke signatur. Så hvert enkelt atom havde en speciel signatur, havde en meget speciel struktur. Og det viste sig, det var det Bohr, han så fandt ud af, at det kunne egentlig besvares ved at sige, at elektronen var ikke ligesom en planet, der bare kom rundt og kunne være, hvor den havde lyst til. Det var ganske bestemte baner, den kunne være i. Så blev det endnu mere mystisk, fordi Schrödinger og en, der hedder Dirac, sagde, at vi faktisk kunne opfatte den her elektron som en partikel, som ikke var et ganske bestemt sted i den her bane, men over det hele, som sådan en bølge, der gik hele vejen rundt, og så bed den sig selv i halen på et tidspunkt, og så var det det, der bestemte lige præcis, hvilke baner man kunne være i. Altså derfor, man snakker om partikelbølger. Ja, så man fik den her diskussion af, er lyset for eksempel, er det en partikel eller en bølge? Einstein kom og sagde, at nogle bestemte effekter kan faktisk kun forklares ved, at lys ikke er en bølge, men nogle gange opfører som en partikel, det vi kalder en foton. Og på samme måde, så fandt man så ud af, at atomerne nogle gange opførte sig på en meget, meget mystisk måde, som kun var konsistent med, at det faktisk opførte sig som en bølge. Og derfor så kan vi se det, som Einstein, Bohr, han kaldte bølge-partikel-dualiteten. Ja. Han sagde, at en kvantepartikel er både en bølge og en partikel på samme tid, men hvis vi kan kun se et af de fænomener på samme tid. Altså enten så er den på, vi kigger på den på en måde, som tvinger den til at blive... Altså, men målingen, der siger os, hvad det er... Ja. Og det var noget af det nye, der kom ind i kvantefysikken. Det var, vi troede jo egentlig før det på sådan et deterministisk univers. Vi troede jo egentlig på, at hvis vi bare kunne holde styr på, vi vidste godt, der er rigtig mange molekyler, rigtig mange atomer, så det er svært at holde styr på den gas, der er her i rummet. Men hvis vi kunne, så ville vi også vide alt om, hvad der sker. Og lige pludselig kom der noget helt nyt ind i kvantefysikken, og det var den der indeterminisme, som nogle gange er beskrevet ved tankeeksperimentet, som hedder Schrödingers kat. Den skal vi have. Jeg har altid drømt om at få en kat. Nu kan jeg ikke få en, hvor jeg bor i øjeblikket, men hvis jeg får en, så skal den hedde Schrödinger. Altså. Ja. Det var et... I dengang, der havde man ikke så mange sofistikerede eksperimentelle opstillinger, som vi har i dag. Så man lavede tankeeksperimenter i stedet for. Så Schrödinger lavede et tankeeksperiment, hvor han sagde, jeg tager en kat, så lukker jeg den ind i en kasse sammen med en giftampul. Og den giftampul, den bliver udløst ved et enkelt radioaktivt atom. Når det enkelte radioaktive atom det henfalder, så udløser det giftampullen, og så dør katten. Og så lukker jeg låget. Og kvantefysikken er så mystisk, at den forudsiger, at hvis vi ikke ved, om det her enkelte radioaktive atom er henfaldet ej, så er det både henfaldet og ikke henfaldet på samme tid. Vi har ikke målt på det, altså kan vi ikke. Altså det er begge dele. Altså er de i den der bølgeagtige tilstand af at være begge dele på samme tid. Og det betyder så, at giftampullen er både udløst og ikke udløst på samme tid. Det betyder også, at katten burde så faktisk være både levende og død på samme tid. Ja. Og det var det, som var så grotesk, at Einstein han ligesom sagde, at det her det er noget af beviserne på, hvor fjollet kvantefysikken som en teori egentlig er. Ja. Og han brugte egentlig meget af sit liv på at prøve at modbevise kvantefysikken. Ja, uden held jo altså. Uden held, men det var en hård indsats, og undervejs fik han faktisk... indført nogle begreber. Men det var vel der, han sagde det her med, at Gud spiller ikke med terning. Han sagde, at Gud spiller ikke med terning, for det kan ikke passe. Det som Einstein, han havde den overbevisning om, at en teori skulle være smuk. Mm. Så for ham, så kunne en teori, som havde nogle ikke intuitive og ikke realistiske, ikke deterministiske elementer ikke være smuk. Og hvis den ikke var smuk, så kunne den heller ikke være sand, så der manglede et eller andet. Ja. Han kaldte det skjulte variabel. Han sagde, at den der kasse, når vi åbner for den kasse, jamen, så kigger vi ned i den. Bor han sagde jo, at lige før vi åbner den der kasse, så er katten både levende og død. Einstein sagde, at den er enten levende eller død, og når vi åbner den, så finder vi ud af det. Det var den også lige før. Det kan ikke være os, som beskuere, der kan ændre på verden. Og det er noget af det, der er mystisk og mærkeligt, at i kvanternes verden, så gør det faktisk en forskel, om der er nogen, der kigger på den, eller ikke kigger på den. Men der igen er vi tilbage til det her med den intuitive forståelse. Altså ja, det passer jo det her, fordi vi bruger faktisk altså, kvanteforståelse og kvantemekanik til alt muligt, fra GPS til transistorer og dit og dat. Så det passer det her, ikke? Men har du indtryk af, at Bohr havde en så må sige, mere intuitiv forståelse af det end Einstein, eller sagde han bare, det er fint nok, det må passe det her? De havde jo hver deres livsanskuelse også. Og det er jo noget af det, som jeg synes er fascinerende ved kvantefysikken, det er, at vi nærmer os det område, hvor vi ikke længere kan forudsige, hvad der ligger bag ved det grund til, at vi får de målinger, vi gør. Bohr havde måske den sådan lidt mere rationelle holdning, eller agnostiske holdning, kunne man sige, at jeg udtaler mig bare ikke om noget, som jeg ikke ved noget om. Og så er det selvfølgelig lidt mere, så er det nemmere at få ret. Ja. Hvis man nøjes med at sige, jeg vil ikke udtale mig om, hvad et atom er. Han siger, at hvis Gud eksisterede, så kunne Gud heller ikke fortælle os det, fordi sproget findes ikke til at udtrykke det. Man siger også, at vi kan jo sådan set ikke rigtig vide, om et atom det eksisterer. Vi ved bare, at når vi kigger på det der lille eksperiment, vi har med et atom, jamen så får vi et bestemt udfald, og vi skal kun udtale os om udfald af målinger. Mens Einstein troede fuldt og fast på, at ting skulle være reelle. Når jeg banker i bordet, så er det fordi, der er atomer i det her bord, og det må altså bestå af et eller andet. Og vi kan ikke bare sige, at på et eller andet tidspunkt, så kommer vi ned i en anden verden, og ned i den anden verden, der er det bare helt andre regler, og vi kan egentlig kun sige noget om det, hvis vi kigger på den. Det må eksistere. Så i den her samtale, der er det også sagt, at Einstein, han har kigget op på månen, og så sagt til bordet, at du tror da vel heller ikke på, at månen den forsvinder, bare fordi vi ikke kigger på den. Så ting skal have en reel eksistens. Og det gjorde så, at de havde hver deres livsanskuelse til. De fortolkede de eksperimenter, vi laver på den samme måde, men stadigvæk i dag er der vide rammer for, at vi kan fortolke, hvad der egentlig ligger bag ved kvantefysikken. Der er stadigvæk store skænderier. Vi har mange skænderier i Fysisk Fredagsbar, når vi sidder og drikker øl, om hvordan skal man egentlig fortolke på det der med realisme, eller determinisme, eller tilfældigheder. Eksisterer det i virkeligheden, eller er det, som der er nogen, der siger, mangeverden-teorien, hvor hver gang, det svarer lidt til, at der er nogen af Einsteins efterfølgere eller tilhængere, som siger i dag, at når vi så åbner for Schrödingers kat, kassen, så splitter vores univers i to. Et univers, hvor katten er levende, og et andet univers, hvor katten var død. Og på den måde, så kan man faktisk omgå det der med, at det er tilfældigt, fordi begge ting sker jo. Alting sker så også i hver sit univers. Ja. Så, og det kan man så også have filosofiske problemer med. Så det, jeg synes er spændende ved kvantefysikken, det er, at den rejser en masse filosofiske spørgsmål om, hvordan vores univers egentlig er. Er der fri vilje? Er der tilfældigheder til? Som filosofer har diskuteret rigtig længe, men vi nu ikke kan bevise eller modbevise, men i hvert fald kan stille rammer op for, hvordan vi kan diskutere det. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og lektor Jakob Scherson fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Nu var vi så ved det mere filosofiske, men altså, du arbejder jo også med noget meget praktisk. Altså, du vil faktisk gerne udvikle kvantecomputere. Og prøv at forklare, hvad en kvantecomputer er, og hvad den skal kunne gøre. Ja. Det, der er sket siden Bohr og Einsteins tider, det er, at dengang der lavede man jo tankeeksperimenter, og Schrödinger, han sagde faktisk i 1952, sagde han, det er lige så sandsynligt, at vi nogensinde kommer til at kunne røre og føle og måle på enkelte kvantesystemer, som det er, at vi kan gå i zoologisk have og se en dinosaur i levende live. Man troede, det var så utænkeligt. Men det, der er sket i løbet af de sidste 50-60 år, det er, at nu er vi faktisk der, hvor vi kan begynde at kigge på enkelte atomer, samle dem op og flytte rundt på dem. Og det giver helt nye muligheder, fordi nu kan vi faktisk begynde at lave computere, som er bygget på helt andre principper end de normale computere, som vi har rundt omkring, og som bygger på 0 og 1'er, og så en masse af dem. I kvanternes verden, så var der det med, at for eksempel katten der, den kunne være både levende og død på samme tid. Hvis vi nu sagde, at det var ikke en bit, ligesom i computeren, men en kvantebit, og så kaldte vi levende kat for 0 og død kat for 1, så ville vi have en kvantebit, som både var 0 og 1 på samme tid. Og det betyder faktisk, at man kan begynde at lave beregninger i parallel. Så det vil sige, en kvantecomputer er en computer, som hvis vi bare havde nogle få hundrede af dem, af de her kvantebits, i forhold til de milliarder, som vi har i en almindelig computer, så ville vi kunne lave beregninger i parallel, som er flere end det antal atomer, der er i hele universet. Det vil sige, tage alle de computer, der er i verden til sammen, og så vil vi have mere computerberegningskraft i den her lille bitte kvantecomputer, hvis vi altså kan få udviklet en, der er stor nok. Ja, fordi det er jo helt altså, det er jo noget, vi har hørt om i utrolig lang tid, synes jeg egentlig. Altså, vi på trapperne med kvantecomputer, og man kan måske godt sådan begynde at forstå det der overordnet med, jamen, det vil fylde uendelig meget mindre, eller rigtig meget mindre, fordi at vi faktisk kan være i de her to tilstande på én gang, og dermed lave rigtig, rigtig mange beregninger, hvor det ellers ville tage meget stor plads. Ikke? Men der er jo praktiske udfordringer ved overhovedet at lave det. Altså, hvor langt er man fra at kunne det? Altså, hvad er det for nogle problemer, I faktisk sidder med og skal prøve at løse? Ja, så der findes kvantecomputere i dag. Rekorden ligger omkring, at man har 20 af de her kvantebits, som man kan styre på samme tid. Og det svarer til, at man kan lave 2 i 20 forskellige beregninger på samme tid. 2 i 20, det er bare 1 million. Mm. Så det er sådan set ikke særlig mange, fordi de her kvantecomputere er meget, meget langsommere end konventionelle. Man skal op i 300 styks, så har man mere computerberegningskraft end der. Men problemet det er, at sådan en kvantebit, den bliver jo ødelagt, hvis vi kigger på den. Det vil sige, at den er meget, meget, meget skrøbelig. Og det er ikke engang nok, at vi skal kigge på den. Det kan også være omgivelserne, der kigger på dem. Det er det, der hedder dekoherens. Så vi har en kvantebit, den skal vi beskytte rigtig, rigtig meget. Og hvis vi ikke beskytter den mod for eksempel elevatorer, der kører op og ned i en nabogang, så vil vi få tabt den der kvanteinformation, som er i den. Og det er det, som vi arbejder med. Det er som Google og IBM og Microsoft alle sammen kæmper med. Vi laver forskellige slags kvantecomputere, men vi har alle sammen det problem, at vores kvantesystemer snakker en lille bitte smule med omgivelserne. Og det der med at snakke med omgivelserne, det svarer til, at omgivelserne kigger på atomerne, og så ødelægger låser dem fast. Og så låser dem fast og ødelægger, og så gør de dem til helt almindelige. Ligesom katten, den gik fra en kvantekat til at være en almindelig kat, når vi kiggede på den, så går vores kvantebits også til at blive til helt almindelige bits, når vi begynder at kigge på den. De her kvantebits, hvad er det egentlig for nogen rent fysisk? Altså bruger man forskellige atomer, eller hvad gør man? Ja, så det kommer, der er næsten lige så mange forskellige slags kvantecomputere, som der er universiteter rundt omkring i verden. Så der er nogen, der bruger atomer. Det gør vi for eksempel. Altså enkeltatomer? Enkeltatomer, som vi prøver at kontrollere frem og tilbage. Så er der nogen, der bruger ioner, som er atomer, men hvor der er strippet, eller der er nogle ekstra elektroner, sådan der bliver positivt lavet. Det gør dem, at de er meget, meget nemmere at fange, og nemmere at få til at veksle væk med hinanden. Så er der nogen, der bruger elektriske kredsløb, sådan at man kan have en strøm, som enten går den ene vej, eller går den anden vej, eller det vil sige, at den kan også gå både den ene vej og den anden vej på samme tid. Og der er nogen, der bruger fotoner, altså lyspartikler. Så alle de forskellige måder er en måde at få realiseret det, vi kalder kvantesystemer. Når man har den der kvantesystemer i superposition, og noget, der hedder entanglement, så man kan tage 2 af de her kvanteobjekter og lægge dem tæt ved hinanden, og så bliver de sammenfiltret. Det var noget, som Einstein faktisk opfandt i 1935 som et bevis på, at kvantefysikken var forkert, men det viser bare, at han har faktisk opfundet noget af den dybeste ressource i kvantefysikken, som vi eksisterer i dag. Så ja, det gik fra et bevis på, at kvantefysikken var forkert, eller i hvert fald ufuldstændig, til at det var den sørme ikke alligevel, og nu er det i dag den benzin, som vi bruger i vores kvantecomputermotorer der. Så, og det er lige præcis det der entanglement-begreb. Den stakkels mand, han må jo egentlig have haft mange år til sidst i sit liv, hvor det hele bare var forgæves, altså. Ja, ja, og så det var en hård kamp, som var svær at forlige sig med. Men netop fordi, at han troede så dybt på æstetikken i fysikken. Ja. Han havde sådan en indgroet fysik, en æstetisk sans, som sagde, den her teori kan simpelthen ikke være rigtig. Nej. Og det er jo igen intuition, ikke? Så han havde jo en intuition, som han brugte rigtig, rigtig meget. Mm. Og det er det, som jeg synes er fascinerende, det er, vi kan ikke forstå kvantefysikken, fordi den er bare kontraintuitiv, og der er aldrig nogensinde kvantefænomener i hverdagen, som vi gør, at vi kan relatere til det. Men vi kan måske danne en intuition for det, og det er noget af det, som vi så prøver at bruge i vores computerspil, for eksempel. Præcis, fordi det er det, der er ekstremt interessant. Altså, jeg blev virkelig slået af det, da jeg læste det her første gang, at for at hjælpe jer med at klare nogle af de her udfordringer, I har med at lave en kvantecomputer, så altså, I har selvfølgelig spurgt kunstig intelligens, om man så må sige. Brugt kunstig intelligens, brugt computer til at prøve at besvare forskellige spørgsmål. Men så beslutter I på et tidspunkt, at jamen, lad os lægge det ud ved simpelthen at lave et computerspil, som alle mulige mennesker kan spille, og dermed hjælpe jer eventuelt med at få løst nogle problemer. Ja. Prøv lige at beskrive, hvordan den idé overhovedet opstår. Ja, så tanken er, at et atom kan samles op ved hjælp af en laserstråle. Så hvis man tager en laserstråle, fokuserer den rigtig, rigtig meget, så vil atomet gerne være lige midten af det. Og hvis jeg så peger med en laserstråle på et atom og flytter laserstrålen, så følger atomet med, ligesom min vandflaske. Så hvis jeg prøver at flytte på laserstrålen, så flytter atomet sig med, og hvis jeg flytter den hurtigt, så begynder det at skvulpe. Det er sådan en optisk pincet, man det hedder en optisk der. Pincet, ja. Og ideen det er, at ligesom hvis du er for sent til et møde, og så kommer løbende ved din kop kaffe, så er der gode måder at løbe med væsken på, og dårlige måder at løbe med væsken på. Og hvis vi får flyttet vores atom fra et sted til et andet, og det skvulper til sidst, fordi det netop også opfører sig som en bølge, så får vi et forkert resultat ud af vores kvanteberegning. Og er det så svært, eller er det beregningsmæssigt svært? Det er jo egentlig bare at samle noget op, tage en væske, og så flytte den fra et punkt til et andet punkt. Hvis man prøver at tænke på, at man har sådan en bevægelse med en kaffekop, og lad os sige, du kan bevæge den op og ned, og så til højre og venstre, og så skal du løbe 10 meter med den. Og så tænk på, hvor mange forskellige muligheder der er for dig at flytte med koppen. Der er flere end der er igen atomer i universet, fordi du kan hele tiden bare flytte den op og ned og hen og til bare side, højre og venstre. Og ja, lige præcis. Hastighed og... Så der er rigtig, rigtig mange. Og en naiv computeralgoritme, som ikke har nogen som helst kendskab til, hvad der er godt eller hvad der er dårligt, bliver vi jo nødt til at programmere til og prøve at søge det hele af. Så mange computeralgoritmer har det problem, at vi ikke tør udprogrammere nogle af de muligheder, som der er. Vi bliver nødt til at sige, at den i hvert fald over lang tid skal kunne afsøge alle mulighederne. Fordi hvis nu der er et eller andet, vi ikke har tænkt på, som den så efter lang tid afsøger. Så det vil sige, at der er rigtig mange muligheder. Men så det, som vi fandt ud af, det var, at hvis man præsenterer det for mennesker, så gør mennesker det faktisk overraskende ens. De løser det problem overraskende ens. Og hvordan gjorde vi det? Jamen, det gjorde vi ved at lave et computerspil. Som hedder hvad? Som hedder Quantum Moves. Og det findes derude, og folk kan ja, gå det kan man og downloade det, ja. På iPad'en, eller iPhone'en, eller på scienceathome.org. Og der ser man så en lille skvulpende væske, som er en lille beholder, og så kan man flytte med sine fingre, enten op eller ned, eller højre og venstre. Det gælder så om at gå fra den ene side af skærmen til den anden side af skærmen. Og der troede jeg jo så, at hvis jeg kunne få 100.000 vis af mennesker til at prøve at spille det, så de havde jo ingen anelse om, hvad de skulle gøre, så der er nok heller ikke særlig mange, der vil gøre det godt, men hvis jeg fik nok mennesker, så kan det være, at der var en, der igennem en eller anden magisk indsigt, eller bare held, ligesom en nål i en høstak, ville finde den der rigtige løsning. Og noget af det, der var allermest overraskende for mig, det var, at det faktisk ikke var én person, som fandt gode løsninger til os. Det var faktisk størstedelen af de spillere, som angreb problemet helt anderledes, end vi egentlig havde programmeret vores computer til at gøre. Altså en computeralgoritme er jo ikke andet end det, man selv kommer ind i den. Altså jeres forventninger er blevet programmeret ind. Vi tror nok på en eller anden måde, at man skal bevæge det på denne her måde, så det sætter vi computeren til, som siger, lede efter. Plus at vi så udnytter computerens evne til også lige at afsøge rigtig mange andre forskellige muligheder. Men det viser faktisk, at mennesker meget hurtigt fandt nogle ganske bestemte måder at flytte dem rundt på. Så de var bedre end de algoritmer, vi normalt bruger. Så vi fandt altså bedre løsninger, end vi gjorde ved vores computeralgoritmer. Men derudover, så kunne vi også ved at tage 10.000 vis af menneskers løsninger og lægge dem oven i hinanden, så fik vi sådan et rent mønster, som gjorde, at vi kunne begynde at fortolke os på, hvorfor er det så, at det her det er gode løsninger. Mm. Og det er noget af det, som er rigtig spændende, det er, at vi kan faktisk ikke bare ekstrahere gode løsninger på den her måde, men vi kan også få dybe indsigter om, hvordan problemets natur er. Kan du beskrive det noget dybere? Sådan, altså, hvad er det? Ja. Ja, så det, som vi fandt ud af, det var faktisk, at der findes to forskellige måder at løse det her problem på. Det ene, det var, at man skulle, det var en bane, der hedder Bring Home Water, hvor man havde sådan et lille atom over på højre side af skærmen, og så på venstre side, der havde man så sådan en lille pincet, som man så kunne gå over til. Det er sådan en lille skål, som skulle gå hen i nærheden af den. Og det viste sig, at en måde at løse det på, det var at lægge de to skåle lige ved siden af hinanden, og så ville man udnytte et kvantefænomen, som hedder kvantetunnelering. Det er, at atomer, fordi de er kvantepartikler, så kan de tunnelere igennem en barriere, som egentlig klassisk er forbudt. De har ikke nok energi til at komme op over barrieren, så går de bare lige igennem det forbudte område. Og det var en måde at løse det på. En anden måde, som var sådan meget mere klassisk inspireret, det var, at man kunne tage den der lille ekstra skål over på den anden side, og så skubbe den atomet op, ved ligesom at gøre skålen meget, meget dyb. Ja. Så den kaldte vi shoveling-strategien. Og det var to meget, meget forskellige strategier, som havde en meget, meget klar fysisk fortolkning. Og det var noget af det, som vi synes var fantastisk, at vi kan kigge på det, uden at vi har gjort noget som helst, uden at vi har lagt nogen konditionering ind på vores spillere, så dukker der bare op, at de gør det på de her to forskellige måder. Og du siger, at det er faktisk de fleste, der finder frem til at gøre det samme. Altså ja. Enten det ene eller det andet der. Det føles måske en lille smule frustrerende at spille vores spil, fordi det er rigtig, rigtig svært at få en god score to gange i træk. Og det er fordi, at den måde, man skal flytte det på, vi leder efter at få 99,9% af atomet til at ligge stille. Og det er bare super, super svært. Men det er på den anden side også det, som computeren er rigtig god til. Computeren er rigtig god til at tage din løsning, og så lige tweak den en lille smule, så den bliver god. Så det er sådan set ikke det, vi har brug for. Vi havde brug for de overordnede, de store bevægelser, som computeren har meget, meget svært ved selv at finde på. Ja. Så en spiller bliver måske frustreret, fordi de får ikke 99,9% flere gange i træk, men de gør alligevel stort set den samme bevægelse. En bevægelse, som gør, at vi kan tage den løsning, lægge den ind i vores computeralgoritmer, og så lige finpolere det, sådan at det bliver meget, meget bedre, end både mennesket og computeren kunne hver især. Altså, hvor mange spillere har I egentlig, og ved I noget som helst om, hvad det er for nogle typer mennesker? Vi er ved at komme op omkring 250.000 mennesker, der har spillet rundt omkring i verden. Og fra vores studie er det alle mulige forskellige slags. Altså, det er gymnasieelever, folk, der går i skole, universitet, det er pensionerede politibetjente, og det er mænd og kvinder. Så vi havde et studie, hvor vi prøvede at lave lidt studie på noget af de tidlige data, hvem der egentlig var bedre, mænd eller kvinder. Og det viser, at kvinder var en lille bit smule bedre til at spille de her spil, end mændene var. Men bare fordi, at det viser, at vi hver især har hver vores måde at gå til et problem på. Og det er faktisk en stor rigdom i at prøve at finde ud af, til lige præcis den person, som du er, hvad er så din typiske måde at angribe problemer på? Det er noget af det, som vi faktisk ikke rigtig ved, heller ikke i den samfundsvidenskab, sociologien, der ved vi sådan set heller ikke rigtig, hvordan vi mennesker går til ukendte problemer, og hvordan vi løser de her problemer. Nej. Og det, som der var noget, der var spændende, det var, at da vi så publicerede de her resultater, og vi viste, at mennesket kunne blive bedre end de computeralgoritmer, vi havde, altså kunne give noget, kunne lave den her intuitionsbaserede løsning, så blev vi kontaktet af hjerneforskere, altså kognitionsforskere, sociologer, antropologer, som alle sammen var interesserede i at prøve at se, om de her 100.000-vis af mennesker kunne bruges som et online-studie af mennesket. Altså ikke bare til at løse og finde problemer, men også til at kigge mere abstrakt på, hvordan er det egentlig, vi løser problemer. Det er meget interessant. Altså, vi har for noget tid siden haft en anden fysiker, Jeff Hengst, og han arbejder jo på CERN i Genève, den her store partikelaccelerator, hvor de blandt andet har Large Hadron Super Collider. Og som du siger, altså, I har lavet sådan en social science super collider i virkeligheden. Ja. I det her med at have alle de her mennesker, der løser problemer. Ja, så vores idé det er, at der er noget, der hedder en reproducerbarhedskrise i mange af de samfundsvidenskabelige fag, som psykologi, hvor det har vist sig, at rigtig, rigtig mange af de studier, man har lavet, de kan faktisk ikke reproduceres. En af grundene til, at de ikke så gode til at blive reproduceret, det er de betingelser, der bliver gjort for de studier, der bliver lavet. Fordi mange af de her samfundsvidenskabelige studier bliver lavet på få testpersoner, på et vestligt orienteret universitet. Typisk med studerende. Ja, lige præcis. Ja. Og det er det, som kaldes weird-målgruppen, og som har givet anledning til kæmpe store problemer. Også en anden faktor, som går mig ind i det, det er, at typisk så vil en samfundsvidenskabelig forskningsgruppe så undersøge en bestemt interaktion ved at give deres PhD-studerende til opgave at lave et bestemt spil eller en bestemt interaktion, og så gør de det. Og så er der nogle andre rundt omkring i verden, der laver lidt anderledes slags interaktion og tester det igen. Der er meget, meget få grupper rundt omkring i verden, som har rigtig mange forskellige slags spil, rigtig mange forskellige slags interaktioner omkring samarbejde eller intuition eller problemløsning, og så får de samme mennesker til at spille alle de spil på samme tid. Og det er noget af det, som vi prøver at gøre i det, vi kalder Social Science Super Collider. Vi prøver at lave en infrastruktur, hvor man kan undersøge på stor skala, altså med 100.000 vis af mennesker i stedet for 50 mennesker, de her relativt simple interaktioner, men samtidig også med en palette af forskellige sådan vinkler på den her slags intuition. Så hvis vi siger, hvordan løser du og mig et problem sammen? Mm. så giver det jo kun et aspekt af sandheden, hvis vi laver, lad os sige, vi bygger nogle Lego-klodser sammen på tid eller et eller andet. Det var én bestemt interaktion. Hvis vi havde 10 forskellige interaktioner, der alle sammen havde lidt den samme formål, men forskellige udformninger, så får man et lidt mere sandt billede af, hvad det er. Det er lidt det samme som den måde, Google og Amazon bruger informationer fra mange forskellige kilder til at danne så fuldstændigt et billede af dig som forbruger som muligt. Vi prøver at gøre det samme, lidt på en open source måde, hvor vi så prøver igen at have de der mange forskellige data-indfaldsvinkler, som så gør, at vi kan begynde at nærme os det der lidt ukonkrete samarbejde. Hvad er det egentlig at stole på hinanden? Hvad er det egentlig, hvad er det egentlig at opbygge et samfund også? Så noget af det, som vi har som sådan en stor fremtidsvision, det er, at den her social science super collider kan udvikles til, at vi kan lave massive online-spil, ligesom World of Warcraft. Vi kan få millioner af mennesker til at spille det, men i stedet for, at de spiller noget tilfældigt, eller noget, som store firmaer bestemmer, så laver de noget, som vi er interesseret i som forskere. Nu snakker jeg ikke som mig som fysiker, men for eksempel adfærdsøkonomier, eller makroøkonomer, som slet ikke aner, eller ikke har noget empirisk datagrundlag for, hvad sker der egentlig, når vi hæver renten, eller sænker renten en lille smule. Der er pengepolitik, finanspolitik, der findes utrolig lidt empirisk, kun postfaktuelt. Ikke? Så vi går tilbage igen, og så kigger på det. Ja, eller også de der laboratorieforsøg med, du ved, 50 mennesker måske, hvis man er meget, meget heldig. Ja. Og noget af det, som jeg synes er fascinerende, det er, hvad kunne vi finde ud af? For eksempel ved at sammenligne det amerikanske politiske system og det danske politiske system, og blandinger af dem. Der var jo under vandkampen Sanders, som sagde, vi skal jo bare lave alle de danske eller de skandinaviske love, så får vi et meget bedre samfund. Men der findes faktisk ikke empiriske studier, som siger, hvordan vil et samfund ændre sig, hvis vi ændrede alle lovene. Men det kunne man måske begynde at studere. Man kunne måske lave empirisk makroøkonomisk forskning. Ja, fordi det er også meget interessant i virkeligheden, hvis man tog bare den problemstilling og se på, jamen netop kan du tage det amerikanske samfund som udgangspunkt, og så bare ændre parametrene sådan, at det bliver ligesom det danske. Det vil man nok umiddelbart intuitivt sige, nej, det kan man ikke, fordi det er trods alt, det er mennesker, der er opdraget på en anden måde. Det er et andet slags samfund. Ja. Men man kunne måske komme nærmere til et faktisk svar, hvis man netop altså spillede det. Ja, og noget af det, som jeg synes, både min fysikforskning og i den samfundsvidenskabelige forskning, er meget interessant, som vi lige har lavet nogle studier af, det er, at tit så er systemer jo selvoptimeret eller mikrooptimeret. Det vil sige, at det danske samfund er jo sådan set på en måde optimeret imod ændringer. Man har lavet små regelændringer, hvis de gav et dårligere samfund, så flyttede vi dem lige tilbage. Så på den måde så hvert enkelt, man kan forestille sig, at hvert enkelt politisk samfund, det amerikanske og det danske, er egentlig ligesom en bakke. Og vi er sådan lidt på toppen af bakken. Spørgsmålet er nu, findes der, det var det Sanders egentlig spurgte til, det er, findes der en bro imellem den der bakke og den anden, den bakke den fra det danske samfund og fra det amerikanske samfund, som gør, at vi ikke skal et dyk ned i en recession eller en dyk ned i nogle meget, meget uheldige samfundsstrukturer. Hvorfor er det svært at undersøge? Det er svært at undersøge, fordi den der bro, hvis den eksisterer, er garanteret meget, meget smal. Hvad betyder, at den er smal? Det betyder, at vi skal ændre ikke én lov, eller to lov, eller tre lov, eller fire lov. Vi skal ændre 100 eller 1000 love på samme tid, på lige præcis den rigtige måde. Og ja, det er noget, på den det, rigtige måde til den befolkning, der faktisk skal have ændret sin tilværelse. Ikke? Ja, lige præcis. Så det er så komplekst, og det er noget af det, som vi synes er rigtig spændende, det er at stille de der spørgsmål til, kan man tage processer? Kan man tage processer, og så kan man så glidende eller løbende ændre dem, hvis man kigger på helheden af det samme. Ja, det er det, du sagde i starten også, det med, at du er egentlig, altså du er godt nok fysiker, men du er interesseret i at forstå dybe sammenhænge. Ja. Så man kan sige, for dig må det føles næsten ens at arbejde med kvanter og, kan man sige, mennesker, som du forestiller dig der i samfund, der interagerer på en eller anden måde, og der er regler for, hvordan de gør og ikke gør, osv. Ja, da jeg gik i gymnasiet, havde jeg rigtig svært ved at finde ud af, hvad skulle jeg med. Jeg har ikke været sådan fuldt besluttet på, at jeg skal lave kvantefysik altid, for jeg synes, der var så mange ting, der var spændende. Psykologi var også spændende, økonomi var rigtig spændende, filosofi var spændende. Og nu får jeg lov til at komme tilbage til mange af de ting, og for mig, som du siger, så er det udfordringen i, at der er et system, som egentlig er så komplekst, at vi har svært ved at forstå det, men der findes måske nogle bagvedliggende mekanismer, som er meget simplere, som gør, at vi kan forklare noget stort. Det der med adfærdsøkonomi og incitamentstrukturer, det er også noget, som er rigtig spændende. Hvad er det? Hvordan er det, at vi kan gå fra enkelte mennesker og hvordan de reagerer, til hvordan vores samfund det egentlig bliver struktureret. Det har jo politiske konsekvenser, ikke, i forhold til, hvordan skal vi håndtere arbejdsløshed. Og det er noget af det, vores samarbejdspartner har lige lavet et eksperiment med noget, der hedder Prisoner's Dilemma, som er sådan et adfærdsøkonomisk eksperiment. Godt gammelt eksperiment, prøv at forklare det her. Ja, som jeg synes er super fascinerende. Det er et to-personers spil, som mig og dig, vi spiller med eller mod hinanden, og vi har i en runde så enten valget, at vi kan samarbejde, eller vælge at samarbejde, eller vælge at prøve at snyde. Og så er det udfaldende så struktureret lige præcis sådan, at hvis du snyder mig, og jeg prøver at samarbejde med dig, så får du flest penge. Og så det vil sige, hvis man snyder, så får man flest penge. Men hvis man samarbejder, begge to vælger at samarbejde, så får man lidt mindre, end hvis man snyder, men tilsammen får man mere. Det betyder, at matematiker, der hedder Nash, han fandt ud af, at der var noget, der hedder Nash-equilibrium, som er, at man, hvis man var rationel, så ville man kigge på lige præcis, hvordan man fik pengene udbetalt, og så ville det rationelle valg altid være at snyde. Og derfor, homo economicus ville altid vælge at snyde. Lige fra starten af. Og et af de store mysterier, som der egentlig eksisterer i den samfundsvidenskabelige forskning, det er, når vi så sætter os to til at spille, så snyder vi ikke. Og så har man sagt, at det er nok, fordi man ikke har spillet mod hinanden nok gange. Og så har man postuleret, at hvis man spillede 200 gange mod hinanden, så var vi i hvert fald rationelt nok til at erkende lige præcis, hvordan det der foregik, og så ville vi gøre det. Ja. Men man har aldrig kunne køre den slags eksperimenter. Men på den første version af den her Social Science Super Collider, så kørte vores samarbejdspartner på Microsoft de her eksperimenter tusindvis af gange. Og noget, der var super fascinerende, som kom ud tidligere i år, det var, at han viste, at der ikke var det, der hedder konvergens til Nash, ligevægten. Så hvad betyder det? Det betyder sådan set, at selv efter at have spillet tusindvis af gange, så begynder vi ikke at snyde lige fra starten af. Og det, som jeg synes var rigtig fascinerende, det var, at han fandt ud af, at man godt kunne forklare, hvorfor det var. Det var, at der er nogle bestemte typer af spillere, som var det, man hedder consistent collaborators. Det vil sige, en, som aldrig nogensinde vil snyde først. Et rigtig godt menneske. Et godt menneske. Ja. Og det, som han viste, som var rigtig spændende, det var, at det, som hele mængden af spillere tjente, som funktion af antallet af de her gode mennesker, steg eksponentielt. Ikke bare lineært, men det vil sige, at hvis du har et samfund, hvor der er lige præcis nok, altså mere end en grænseværdi af de her gode mennesker eller samarbejdere, så stiger vores samlede velfærd meget stort. Og han så det som sådan et system, et bevis nærmest på, at den her skandinaviske samarbejdsmodel, som vi har, er rigtig, rigtig god. Ja, hvor vi også snakker om, at vi har faktisk et niveau af tillid til hinanden, som jo netop befordrer, at man gør det her, ikke? Ja. At man samarbejder, man er et rimelig godt menneske osv. Men det der er sjovt, fordi Prisoner's Dilemma er jo også blevet spillet, det er netop i starten blevet spillet blandt rigtig mange af de her weirds, altså Western Educated osv. Mennesker på colleges rundt omkring i verden, og de giver sådan set det samme resultat. Men hvis man tager ned og spiller det i meget anderledes kulturer, så kan man også se, at der reagerer folk faktisk anderledes. Ja. Så det har også noget igen med, hvordan er du netop opdraget osv. Ja. Og det er lidt skræmmende, at den måde, vi laver økonomisk tænkning på, eller den måde, vi tænker på kollektivisme eller samarbejde, for eksempel når vi laver Kyoto-aftaler eller globale klimaaftaler, så den viden, vi får fra forskning omkring, hvordan vi mennesker samarbejder, er egentlig kommet fra et vestligt orienteret universitet omkring de vestligt orienterede værdier. Og så prøver vi og reagere ud fra det. Ja, så går vi ned og siger til nogle andre, nu skal I bare høre her, vi har en fantastisk løsning til jer. Ja. Værsgo. Altså. Og det er jo ikke særlig meget forståelse for deres situation. Så det er jo noget af det, som vi kan håbe på med sådan en social science superklart, hvor vi har 100.000 vis af mennesker, så, som kommer fra alle kulturer, at vi så kan få et mere sofistikeret billede af, hvad det egentlig er. Altså, hvis du laver altruistiske eksperimenter i Kina, i Rusland og Bangladesh i forhold til Danmark, så får man forskellige udfald. Og for den viden dokumenteret på stor skala, og så også implementeret i, hvordan vi egentlig så behandler hinanden, hvordan vi er i situationer. Det tror jeg kan gøre en rigtig stor forskel. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og lektor Jakob Scherson fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Nu snakker du jo om, at I har udviklet jeres spil der, og I har den her Social Science Super Collider, og man kan i det hele taget forestille sig rigtig meget, man kan lave, hvor folk derude, altså også forsøgspersoner, så den frivilligt går ind og hjælper til. Altså, og der er jo sådan en større bevægelse, et større fænomen, man kalder citizen science, altså som netop handler om, jamen, ganske almindelige mennesker, der ikke er ansat som hverken lektorer, professorer eller noget som helst andet, er egentlig med til at lave videnskab. Og det er jo altså en enormt fascinerende bevægelse, og den går jo langt ud over det her. Altså, der er rigtig mange projekter i gang, ikke? Altså, ja, rundt omkring. Ja, det er et super fascinerende fænomen, som jo er kommet, har vokset rigtig meget i løbet af de sidste årti, fordi at vi har den her globale forbundethed. Så det er meget, meget nemmere at organisere, for eksempel at få folk til at gå ud og måle på deres vandtemperatur eller vandmiljø, eller kigge på fugle. Altså de her observationelle med at skaffe data, som ellers ville koste forskerne rigtig, rigtig meget energi at få opsamlet. Det er sådan en type af citizen science. Mm. Den anden type af citizen science, som jeg beskæftiger mig meget med, det er det med at prøve at tage komplekse forskningsproblemer, som har en matematisk veldefineret struktur, som gør, at vi kan lave en score-funktion. Så kan vi lave det til et spil. Så hvis vi kan sige, om en løsning er bedre end en anden løsning, så kan vi også godt give en feedback til spillere, som gør, at det kan blive til et spil. Men I er i virkeligheden, man kan sige, I er måske lidt, I er lidt mere sneaky, end dem, der siger, nu laver vi et citizen science-program, eller projekt, vil I ikke godt gå ud og kigge på fugle, notere ned, hvad der flyver forbi jer, og sende det ind til os, eller stille noget af jeres computerkraft til rådighed for SETI at home, så vi kan kigge efter liv i universet, og hvad det ellers skal være. Men I laver simpelthen et spil, og det er jo som sådan en honningpind til fluer, ikke? Ja. Altså, så kommer folk selv og spiller. I hvert fald, hvis man gør det godt nok. Til at starte med, troede jeg jo, det er jo citizen science. Det var sådan for 5 år siden. Så troede jeg, jeg vidste jo godt, at jeg ikke kunne finde ud af at lave computerspil, så jeg tænkte, det skal vi da bare have hjælp til. Så jeg prøvede at rekruttere nogen. Jeg lavede den første meget, meget primitive version af et spil, og så prøvede jeg at rekruttere 100 mennesker rundt omkring i Danmark til at hjælpe mig til med det. Men jeg tænkte, jeg kan ikke finde ud af at lave spil, så i stedet for at lave et spil, så laver jeg en liste over en masse forskellige baner, og så kunne folk bare prøve de der baner for mig, og så kan de arrangere dem, ligesom det ville være sjovest at spille med, for det har jeg jo ingen anelse om, og så kunne vi få løst det problem. Og så sendte jeg det ud til de her 100 mennesker, og det var 8 af dem, der overhovedet kunne finde ud af at åbne den her pakke, fordi man skulle downloade 300 megabyte og installere en masse plugins. Mm. Det gik ikke så godt, og de 8, der så kiggede på den, de anede ikke, hvad de skulle lave. Så det er rigtigt, at man kan lave spil. Men det kræver rigtig meget arbejde. Det er jo så det, jeg har fundet ud af. Det er en af de smertelige beslutninger, jeg måtte tage på et tidspunkt, det var at bruge lidt af mine hårdt optjente postdoc-penge til at ansætte en professionel spiludvikler. Og det blev bare helt, helt anderledes. Mm. Fordi selvom det er citizen science, selvom der er en stor mission med det, så må det ikke være alt for grimt. Det må ikke være alt for uintuitivt. Man skal holde interessen fanget, og der er mange udfordringer med at gøre det. På en god måde. Vi kan stadigvæk lære meget. Hvis man prøver at gå ind og spille vores spil, så kan man også se, at de kan forbedres rigtig meget. Men vi gør, hvad vi kan med vores evner og vores ressourcer. Og så prøver vi at håbe på tilgivelse der, hvor det ikke er perfekt. Fordi vi prøver at fortælle, at man hjælper faktisk med at lave forskning. Og nu må jeg sådan lidt tilbage til det, jeg sagde med Bohr og Einstein. Fordi min mission, det er at fortælle folk, at bare ved at spille spillet, så får de ikke en Nobelpris. Det gør jeg nok heller ikke for det. Men det, som de gør ved at spille spillet i 5 minutter, det er, at de har doneret 5 minutter til videnskaben. De har doneret 5 minutter viden, som nu er større. Samfundets og verdens samfunds viden er en lille bitte smule større. Ligesom når jeg skal kigge tilbage på min forskerkarriere, så kan jeg sige, at verden ved en lille bitte smule mere, fordi jeg var til. Og det synes jeg er en meget, meget stærk følelse, som jeg gerne vil prøve at bibringe de mennesker, der prøver at spille vores spil. Altså, jeg synes, det er interessant at se, hvordan man kan altså faktisk ved at bruge noget, som folk selv også er interesseret i, kan begynde at lave forskning, som man slet ikke kunne forestille sig for 15 år siden. Altså et helt andet projekt er sådan noget som, der sidder det er så et kommercielt firma i USA, det hedder 23andMe. De tilbyder at lave sådan en genprofil på folk, som folk jo sig selv betaler for, og så får de at vide noget med sygdomsrisici og forskellige karakteregenskaber, som afhænger af deres genetik. Det betyder så, at det her firma har nu i deres database 2 millioner menneskers genprofiler. Og alt muligt andet oplysning om de mennesker. Og alle de her 2 millioner mennesker har jo så også skrevet under på, de fleste af dem i hvert fald, at jamen, firmaet må gerne bruge deres data, og de må endda gerne sende spørgeskemaer ud til dem, så de kan deltage i forskning. Det vil sige, at der pludselig bliver lavet genetisk forskning, som man simpelthen ikke ville have råd til at gå ud og lave, fordi folk sådan set selv har betalt. Ja. Altså, det er vanvittigt smart. Så der er en masse muligheder. Der er selvfølgelig også nogle skræmmescenarier, som åbner sig, når man har sådan noget som det. Og noget af det, som jeg synes, det er, at det er vigtigt ikke at lade sig skræmme af de billeder, som vi kan se. Så det kan gå galt. Vi kan ikke stikke foden i busken og så lade være med at gøre det, fordi det, der sker, det er bare, at så overlader vi det bare, netop som du siger, til de kommercielle partnere. Det, som er grundpillen i Science at Home og tankegangen, det er, at vi skal prøve at blive så meget som muligt et demokratisk alternativ til nogle af de dataopsamlingsgiganter, som der er derude. Facebook, Google, Instagram osv., som jo simpelthen ved usandsynligt meget om os, og vi giver dem det gratis. Og vi giver dem gratis, og vi giver dem også lov til at bruge det til det, de vil. Men det, som vi ser i de her firmaer, det er også, at de ikke publicerer det, som de ved i så høj grad. Så det vil sige, jeg føler dybt, at der er behov for, at der er nogen, der prøver at takle nogle af de samme store, komplekse spørgsmål, men som har tænkt sig at lægge alting åbent frem. Vi har også et projekt, som kommer op nu her snart, hvor vi prøver at lave spil, der kan lave kognitiv profilering af mennesker. Så det vil sige, at man kan spille spillene, og så får vi noget at vide omkring spillernes kognitive profil. Igen, hvordan nærmere, altså hvordan de tænker, om de er meget intuitive, eller om de er meget beregnende, eller hvad er det for nogle kognitive parametre i? Ja, det kan være forskellige, så der kan være Big Five, som personlighedstests, der kan være risikovillighed, mange sådan nogle ting, som man i standard psykologiske batterier ville teste for, som hvis du går til en psykolog, og så får testet dem, så kan man teste de her ting. Men noget af det nye, som vi prøver at gøre, det er så at prøve at lave dem på en spilform, som gør, at millioner af mennesker måske har lyst til at gøre det. Igen, lidt ligesom 23andMe, så vil vi jo så gerne have dem til at donere deres data til os. Men vi har så én intention, og kun én intention, og det er at prøve at se store systemer i den datamængde, som vi så kan få ud af det. Men hvad kunne det for eksempel være, hvis I har, lad os sige, I får 2 millioner menneskers personlighed efter den her, hvad det hedder, femfaktormodel, og I får altså deres risikovillighed og forskellige andre parametre. Hvad vil I kigge efter eventuelt? Hvad kunne I være interesseret i? Så noget af det, som man kan være interesseret i, det er jo for eksempel sygdoms-baseline genkendelse. Altså det vil sige, nogle af de neurologiske sygdomme, som vi har, Alzheimer's. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der er de tidlige onset-kriterier i vores kognitive evner, som vi har brug for at lave først en stor national og international baseline for, som kan være svær at opsamle. Noget andet, det er for eksempel ned i, vi interesserer os meget for uddannelsessystemet, hvor der er mange ting, som kan gøres bedre. Og en af de ting, som kan gøres bedre, det er, at vi kan blive meget, meget bedre til at lave personaliseret undervisning. Så hvis vi i stor skala havde mulighed for at lave en kognitiv profilering af de studerende, af eleverne, og give det tilbage til læreren, eller måske et automatiseret læringssystem, som gjorde, at de automatisk, hvis de var ekstrinsisk eller intrinsisk motiveret, så en intrinsisk indelukket person skal ikke ud på en highscore-baseret undervisningsforløb. Man skal have lov til at kunne fordybe sig, og kunne dykke ind i sagerne, og gå i dybden med det. Mens at en, som netop er motiveret af de ydre faktorer, skal have ro. Ja, lige præcis. Og det vil sige, at det kan vi stille til rådighed i mange, mange forskellige situationer, hvor vi så kan bruge det til, for eksempel med kunstig intelligens algoritmer, altså at augmentere den måde, vi arbejder med. Og det er noget af det, som vi interesserer os rigtig meget for. Det er, vi interesserer os for menneskelig intelligens, kunstig intelligens, men allermest for det, man kan kalde hybrid intelligens. Altså det er noget af det, som jeg tror... Altså hvor man bruger begge dele. Ja, det altså, bedste ligesom, du for siger, begge værker. Altså I tager jeres spil, hvor den menneskelige intuition giver jer noget, så sætter I en computer til, prøv lige at optimere på det her. Ja, og det er fremtiden, hvis vi skal møde nogle af de skræmme eksempler, der er på, at man siger, jamen computerne tager over. Jamen den måde, vi kan imødegå det, det er ved at forstå os selv så godt som muligt. Det vil sige, den menneskelige psykologi skal vi simpelthen forstå. Vi skal ikke forstå, hvad det er, være en konkurrence med computerne, men vi skal have en forståelse for, hvad er det, computer er gode til, hvad er det, mennesker er gode til. Og så skal vi blive bedre til at finde systemer, hvor vi udnytter vores unikke evner bedst muligt, samtidig med, at vi læner os op af computerne, når de så også kan noget. Og der er det interessante jo, altså, hvad menneskelig intuition overhovedet er. Ikke? Altså, fordi Altså, man kan sige sådan meget overordnet, så er det jo, altså man har en fornemmelse af, at noget er rigtigt, eller nu gør jeg det her, eller nu prøver jeg det her. Og det bygger jo på, at det, hvad skal man sige, det ubevidste, altså det vil sige, en del af hjernen, du ikke lige har adgang til bevidst, har foretaget nogle beregninger. Det vil sige, der ligger i virkeligheden noget intelligens dernede, vi ikke har direkte adgang til. Den foretager nogle beregninger, og kommer med et eller andet svar, det vil sige en lyst til, nu vil jeg gøre sådan her, eller nu tror jeg, at det her kan være korrekt. Og man kan sige, det er jo i virkeligheden altså sådan en fuldstændig black box, som man jo ikke kan netop flytte over i kunstig intelligens, for man ved ikke, hvordan den fungerer. Ja, lige præcis. Og det er derfor, studier af det, som er systematiske på stor skala, kan være rigtig, rigtig spændende, ikke bare til at forstå vores menneskelige hjerner, og hvordan vi samarbejder, men også til at forstå, hvordan kunstig intelligens kan forbedres i fremtiden. Fordi selvom det virker som om, at kunstig intelligens bare går en sejrsgang i alle områder, så er kunstig intelligens-eksperter også enige om, at vi er langt, langt, langt fra det punkt, hvor computeren har en generel menneskelig intelligens, der matcher den menneskelige intelligens. Og det er fordi vi har en evne til, netop intuitionsbaseret, vi er hardwired, alle vores informationer er ikke gemt på lige fod. Vi har hver gang, vi har fået et sanseindtryk, processeret det, besluttet om det skal gemmes eller ikke gemmes. Og hvis det skal gemmes, så har vi lavet en bevidst eller ubevidst beslutning om, i hvilke forbindelser, hvorhen i vores lille hjerne, den skal gemmes. Og hvad der skal til for at kalde den op igen, i virkeligheden. Lige præcis. Hvilke forbindelser, der kan trækkes fra det. Så det er den evne til at lave forbindelser, som gør. Og noget af det, som jeg synes er rigtig fascinerende, det er jo, at hvad er det, der gør vores hjerne unik? Jamen, det er jo dens begrænsede lagerkapacitet. Så den menneskelige begrænsning gør, at vi bliver nødt til at udvikle anderledes processeringsevner, end computerne gør. Fordi computerne har bare, så laver vi bare en større harddisk, hvis vi skal gemme noget mere data. Altså, og den er jo ikke både, hvad skal man sige, altså vi har ikke bare begrænset lagerkapacitet, vi har gudhjælp med os, altså meget, meget lidt ram i virkeligheden. Ja. Altså vores arbejdshukommelse, det som vi sådan er i gang med lige nu, og så videre, det er faktisk meget, meget småt. Ja. Der er ikke nogen, altså båndbredden er ikke stor. Og det er derfor, at vi jo så nok er blevet hardwired ind til at lede efter mønstre. Vi kigger efter mønstre, også både geometriske mønstre, altså i billeder, som vi ser, som vi er rigtig gode til, men også adfærdsmønstre. Altså vi kommer ind i situationen, så siger vi lynhurtigt, hvad minder det her mig om, og hvad skal jeg gøre for at overleve, når der kommer løbende hen imod mig. Så vi er evolutionært ligesom udviklet til at træffe hurtige beslutninger, baseret på måske ufuldstændig data. Og det der ufuldstændige data, en computer siger, does not compute, jeg ved ikke helt nok endnu til, at jeg sådan med sikkerhed kan træffe en beslutning. Men så vi mennesker siger, okay, jamen, jeg tror bare, at det er sådan her, vi skal gøre det. Ja. Og det er noget, som jeg har snakket i EU-kommissionen, har vi haft diskussioner omkring, hvordan skal samfundet se ud om 50 år. Og der var netop snakken om, at vi skal bare lade være med at, altså kunstig intelligens kan simpelthen blive så farligt for hele menneskeheden, vi bliver nødt til at lade være med at forske i det. Og det som vi siger, det er, det er rigtig, rigtig farligt at overlade kunstig intelligensforskning til store virksomheder i USA. Og andre steder. Det er da helt taget rigtig meget, der er farligt at overlade til store virksomheder i USA. Altså, ja, det egentlig. Kan. Ja, og det er derfor, vi bliver simpelthen nødt til, i Europa, de europæiske forskningsinstitutioner har en lidt anden tilgang til kunstig intelligensforskning. De tænker meget mere på human-computer interaction, som det hedder. Altså den der samarbejdsform, som man har. Det vil sige, hvis vi lukker ned for det, så styrer vi faktisk måske verden lidt længere hen imod en anden afgrund, som vi bliver nødt til at gøre. Så vi bliver nødt til at kigge på det der, se alle farerne i øjnene, og sige, det skal mødes med mere forskning. Ja. Det skal mødes med mere viden, og med mere åbenhed. Fordi det er den eneste måde, vi kan komme. Altså jeg læste for nyligt en klumme, der var skrevet i forbindelse med det her, med at alle netop er bange for kunstig intelligens, og den kommer, og den overtager alt, og vi behøver aldrig mere tænke. Hvor klummen ligesom gik ud på netop, jamen, det handler faktisk om, at i en tid med kunstig intelligens, der bliver der virkelig, virkelig brug for menneskelig tankeaktivitet. Ja. At nogen faktisk sætter sig ned og tænker dybt over tingene. Ja. Og en af de ting, som er rigtig spændende omkring menneskehedens fremtid, det er jo, hvor hurtigt kommer den her forandring, den her synergi, der kommer til at være imellem mennesker og computeren til at gå. Det kunne være rigtig spændende. Hvis udviklingen ikke går alt for hurtigt, så tror jeg, at vi kommer til at vende os til udviklingen. Vi kommer måske aldrig nogen til at se en kamp imellem mennesker og computeren, fordi vi gradvist kommer til at nærme os hinanden. Jeg vil sige tusind tak, Jakob Fjerson. Du er ganske vist lektor på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet, men jeg synes, vi har bredt os over usandsynligt mange emner, og jeg håber, at det er fremtiden, at man kan sidde og snakke med en forsker, der kommer fra et område om 20 andre områder. Tak fordi du kom. Det var spændende at være med. Jeg skal sige, at udsendelsen er produceret af Nette Birk, og jeg, Lone Frank,